od serducha, dla serducha, posłuchaj. Dobrze, że jesteś skarbie i mam ci dziś na oku. Kłopotów mam cały pokój, ty antidotum dasz mi. Nie musimy walczyć razem, mamy oazę marzeń. Mam cię blisko, to wszystko najlepsze dla nas. Gra gitara, uśmiech szepnie, jeden do rana. Krzywka wzrok twój zasłania, mała, mam coś na wieczór dla nas. Ciepła noc, kot, zaraz, dotknę cię zaraz, zaraz. To mnie studzi, jak uśmiech masz na buzi. Kto by pomyślał, że umiesz czytać w moich myślach. Wracam tylko po to każdą nocą złotą. Mam cię w głowie, jak nie mam to nadrobię. I ściskam cię mocno w myślach, obyś nigdy mi nie prysła. Jesteś jedną, tą na milion na pewno dla mnie. Nie w standardzie, los serca splata nam. W twoich ramionach na koniec świata, papa. Jeśli jesteś, to nie odchodź. Jeśli nie ma cię, to wróć. Mógłbyś być dziś tu po prostu. Tylko ze mną, tylko tu. Jeśli jesteś, to nie odchodź. Jeśli nie ma cię, to wróć. Mógłbyś być dziś tu po prostu. Tylko ze mną, tylko tu. Siemanko, Niunia, dobrze znów ciebie widzieć. Nie miałem czasu, nie było mnie chyba z tydzień. Dobrze, że jesteś, chcę się odprężyć z tobą na wejście. A pogadamy później, teraz jest za wcześnie. Zrobię ci masaż, Boże, czuję twój zapach. Lubię, jak się dla mnie ubierasz i jak jesteś naga. Gdy twoje ciało mówi do mnie samo za siebie. I czekasz tylko, aż się dotknę, spojrzę na ciebie. Namiętny seks, film i rozmowy o nas. Tak mija stres mi, gdy jest przy mnie ona. Tak mi ja dzień jak godzina jej w mych ramionach. Nie trzeba słów, starczy wzrok, wiem, że jest spełniona. Wiem, że to ty jesteś tą, o której marzyłem. Uśmiechnij się, zrobisz mi posiłek. Fałszu tu nie ma, nie widzę go w twoich oczach. Dobrze cię mieć, dobrze kogoś mieć, kogo się kocha. Jeśli jesteś, to nie odchodź. Jeśli nie ma cię, to wróć. Mógłbyś być dziś tu po prostu. Tylko ze mną, tylko tu. Jeśli jesteś, to nie odchodź. Jeśli nie ma cię, to wróć. Mógłbyś być dziś tu po prostu. Tylko ze mną, tylko tu. Ej, señorita, pokaż, że mnie kochasz. Ja to czuję. Moja kobieta, to mój tlen, o tym piszę.